Titelas, Selma Coppens, voorgelezen en geschreven. Op de voorplaats staat een foto met twee mensen die tegenover elkaar zitten op een hoge stoel, een man en een vrouw. En daaronder staat de tekst over broederschap gesproken. Op de volgende pagina staat een klein plaatje van een mevrouw die de krant leest. Daaronder staat Brexit, Theresa May, wat heerlijk dat die vrouw zo'n mooie naam heeft. Hebben vogels er ook wat aan? Maison Marseille in plaats van Huis Marseille. Na 21 jaar, 1997, ging ik kijken, doen. The lips are sealed, more or less. Dada is, but surrealism is not really for us. Dada is. Het is vlak voor kerst 2018 en er is een beetje zonneschijn om 11:10. De elektronische mens, Musk, luisterboek, tussen haakjes. Ik dacht aan poollicht, middernachtzon. Heute gibt es nur mich als Vorstellung. Is het speciaal zo gesitueerd of toeval in Duisburg? Kan deze vesting overal staan in Gelderland? Kleine zielen van Couperus. Het is de oude uitkijkpost. Pussycat wil er ook iets van weten. Roze en blauw bij het begin en einde van de dag. Geboorte en sterven. Genderneutraal. Hun schaduw ging aan de fietsers vooruit. Het gedurfde leven van JFB en JBJ. Het lage landen in Les Pays-Bas. Ik heb niets te maken met gouden of lode zegels, tussen haakjes, bula of oorkondes. Is zowel omnivoor als carnivoor. Lees nu een lang interview met Herta Müller over haar kindtijd als onder andere koeienherder. Past wonderwel bij een bezoek aan Natuurmuseum. Heen stop, terug sneltrein. De grote kaak, vermaler. Kunnen we dat zeggen? Eén groot vierkant, vier rondes, vier kegels. Enter, different dimensions. De oervormen kopiëren terwijl we luisteren naar bio over Elon Musk is een soort contradictio. Winter 2019 op de eilanden. Toenemende wijsheid en afnemende schoonheid. Wat zijn we bevoorrecht, hè? You see the highlights, lights, moment of the day here. Mistig hier, waar zijn we eigenlijk? In suggestief leest krant op het perron. Met deze snelheid blijf ik de donkere wolk niet voor. No stripes, no falling stars seen. Het enige hoogteverschil in Zutphen is de brug. Wat dat met het nieuwe jaar te maken heeft? God only knows. Nieuwjaar 2019. Waar kwamen we uit? Ontspannen en spannen. open en dicht. Na val proberen op te staan. Tegenstand. Het duurt maar even. Alle kleuren zichtbaar op groen na. Nog geen luchtbotsing. Komt die nog? Zondagavond in februari. Tamelijk laat. Zeezicht, zeelucht. Waar eens planten stonden, staan nu weer planten. Het perspectief is razendsnel. De bezichtiging van de geploegde akker. Andelst, Betuwe, Protestantse kerk. Recycling van plastic naar dankbaar gebruik. De drie vinnen. Vlinderslag. Broedende ekster, tussen haakjes onzichtbaar. Golf in blauw. Zelf dacht ik aan een zeeslag met kanonnen op de voorplecht. Dan nog 750 meter te gaan. Wintertijd, zomertijd, geen rimpeloze overgang nog. Autoloze dagen volgen hierna. Wieso unmöglich? In open deur, blauwtje lopen. Titulaturen zijn bijschriften bij waterverfschetsen. Tekeningen uit december 2018, januari, februari, maart, april 2019. Copyright bij Dagrafica. De eeuwenoude zelfprotectie. Het hoekhuis en de dakkapelle is een thema. De verplaatsbare mens, nu bij een ravijn van de schilder van de schrijver J.T. You never know if it's before or after the passion. No, I don't like snow. 4. Studie, dubbelpunt, lezen op 1 april 2019. Studie, dubbelpunt, zittend, lezen, streep, werken. Niet gefotografeerd, maar 2 schetsjes van Den Bosch. Studie, dubbelpunt, zittend, lezen. Peinzend, zuhause. Opmaken en afmaken. Modeshow, dubbelpunt, jack plus capuchon en trenchcoat. 7 uur in de ochtend. Ze zingen, ze ringen. Herkenbaar in beeld. 3 keer zonder afscheid dit jaar al. 22-3-2019. Dobberen zonder angels, maar met lotusbloem. Ochtend na verkiezingen. Kiesdrempel. De nieuwe groenen, maar zijn ze ook te zien? Studie 5, dubbelpunt. Mogelijkheden, 1 verhaal. Splash. Over de velden. Vanuit de trein 1. Volgende keer meer. Incarneer. Wiki, dubbelpunt. Een melkgevende koe kan wel 20 ton gras per jaar eten. Gisteren, / als de kat van huis is. Hé, een vliegend tapijt. Schots en scheef. The English democracy, Theresa May loses again. De hardware. Het is maar eventjes. Kleur, vorm, studies. Badend in het ochtendlicht. Geheeld. Kleur mengen. Dagelijks stripje 2. Dagelijks stripje 1. Losse landschapsschets met 2 mengkleuren. Is ze een Amerikaanse, die linker? Bijwerken van de Akasha-chroniek. Het korfbalspel. Let them eat cake, tussen aanhalingstekens. Kind speerwerper studie. Exercitie, koprol achterover. De onderwater roadtrip. 5. April's catwalk. Goedemorgen, meneer Hermans. Noordelijk halfrond. Even afsluiten. De koninklijke bus met vogeldroon. Bovengronds navigeren. 4 mensen en 1 dier in een bos. Met openbaar vervoer. Veld vol paardenbloemen, Park Sijpendaal. Ogen dicht. Ontroerend, eerste paasdag 2019. Luisterboek Nooit meer slapen van W.F. Hermans is uit. Ventilating Feet and Hand. Vluadi editie. Donderdagochtend 8 uur. Een lege plaats. Le grand départ. Thanks so much for the years. Wat als ik het aanraak? De verankerde hand. 3 weken later denken we, een heli vliegt zwaar ronkend over. Een tafel van 4. Verscholen achter de Suez-afvalvrachtwagen. Is jouw ticket geldig? Wanneer er geen reiskorf is, moet ik aan de lijn mee. Best erg opzichtig. Ik hoop wel dat je alles rond je bed hebt klaargezet. Cotman waterkleuren op printpapier voelen zacht aan, geen kalkafgifte. Half Windsor en Newton, half Raffaello. Raffaello, mijn favoriet zover. 16 februari 2019. Het nieuwe seizoen, de lente. Onherbergzaam gebied. De 3 dimensies bijeen. Nog steeds geen nieuws. Was het attack of eigen hand? De dag na de 11 februari 2019. Darling, all by yourself. Farewell, Al. Er is geen groen te bekennen. Afgeleid van, door de schelp of het water. I am almost there. politieagent weet tot op heden meer dan wij. Rustig aan. Vroeger dacht ik dat donkere mensen graag kleurig gekleed gingen vanwege hun voorbeelden, exotische vogels in de jungles. Nu denk ik dat het gewoon mooier afsteekt tegen een donkere huid. Brexit, Theresa May. Wat heerlijk dat die vrouw zo'n mooie naam heeft. We hebben een rustdag ingepland, meen ik. 2. De klare blik. Zit er überhaupt iets achter? Het kunnen ook louter combi's zijn van on-mogelijkheden. Bezig met de vragen die je in de ochtend stelt. Over organiseren en solidariteit gesproken. Lijnrecht en glad bestaat niet in de natuur. In de wijde straatdroom van vannacht waren er bergen achter het huis van de zwarte kraai. Versnipper haar op pauze. De kogel, dubbelpunt, het symbool van de dood. De serieuze samenwerking begon met de winterflowers in Blue Vase. Pour l'appétit, nous avons des choses. Krantenpapier, handzaam formaat, dadaïstische vormgeving. Over broederschap gesproken. No, no, Bommelstad. Streep, rolling, rolling. We zijn wel vaker even stil. Too early, too late. De dagelijkse directie. Bewegingen. Bossen, huizen, mensen, massa's. ITI, streep, if there is. Tot volgend jaar. Moeder Aarde, dubbelpunt, lang verwacht. Het prikkeldraadgesprek. Staan ze te wachten? Lopen ze? Is het een karavaan op de vlucht? Op een droge dag in december, de temp net 10 graden onder nul. Correctie, op een droge dag in december, de temp net onder 10 graden Celsius. Er waait geen frisse wind. Het is natuurlijk een tijdelijk onderkomen. Zoek de kanarie. Zolang de wielen houden kun je omzien naar een glazen thermosflesje. Beetje lachen, tussen haakjes, meesmuilen om de gouden gaper. Finn.